Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo, na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Shirikisho la kitaifa la vyama vya wakulima wa kahawa nchini Burundi, Senake Murima Wisangi, limepokea kwa furaha uamuzi wa serikali wa kuongeza bei ya kahawa. Jean-Pierre Nabomenyereye, mkuu wa Senake Murima Wisangi, anasema kuwa ni vyema serikali ichukue hatua zote zinazowezekana ili kuhakikisha kuwa mkulima wa kahawa anaendelea kupokea kipato kile kile hata pale ambapo kuna mabadiliko katika soko la kimataifa. Kuwapatanisha Warundi katika utofauti wao na kuingiza vyama vingi vya kisiasa katika vyombo vya maamuzi ni miongoni mwa malengo ya chama cha UPRONA. Mkuu wa chama hicho Olivier Nkurunziza aliyasema hayo Jumanne hii wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni za uchaguzi zilizofanyika jijini Bujumbura. Na baadhi ya wasimamizi wa ofisi za uchaguzi katika manispaa na mkoa wa mkoa wa Kayanza na Bujumbura wana wasiwasi ya kwamba huenda kadi zote za kupiga kura zisisambazwe kikamilifu kufikia Jumatano hii. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndekomana, pande wa pili nashirikiana na fundi mitambo Eric Uwimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuwapatanisha Warundi katika utofauti wao ni kuingiza vyama vingi vya kisiasa katika vyombo vya maamuzi ni miongoni mwa malengo ya chama cha UPRONA. Mkuu wa chama hicho Olivier Nkurunziza aliyasema hayo Jumanne hii wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni za uchaguzi zilizofanyika jijini Bujumbura. Olivier Nkurunziza alieleza kuwa kwa lengo la kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayolikumba taifa, chama cha UPRONA kitaimarisha diplomasia kwa kuteua mabalozi waliobobea. Na baadhi ya wananchi wa jiji la Bujumbura wanasema bado wanapata ugumu wa kupokea kadi zao za kupigia kura walikojiandikisha. Hali hiyo imejitokeza hasa katika ofisi za uchaguzi zilizopo eneo la Kinama, hasa pale wanapopaita sehemu Kinama, pamoja na katika eneo la Ngagara katika ofisi za uchaguzi zilizoko kata ya Saba, ambako Radio Television Isanganiro imeweza kufika. Wananchi hao wanaomba muda wa kugawa kadi za kupiga kura uongezwe ili makosa yaliyopo yarekebishwe na kila mtu aweze kupata kadi yake. Pia wanasema ni muhimu muda huo uongezwe ili wale ambao hawakupata nafasi au waliokuwa mbali na maeneo ya usajili wapate fursa ya kuchukua kadi zao. Sikiliza baadhi ya waraia. Tunashukuru sana kuona jinsi tumekuja hapa kukamata makarte za kufanya matora. Lakini tumefika hapa, tumejikuta kama hatukupata zile makarte za matora. Wametutizama kwenye malisa, wametukosa. Sasa tumerudi nyuma, tuko na tule tumakartasi. Sasa tuko tunaomba viongozi, serikali, kama leta yetu, ingetusaidia sana ituongezee siku za kusema turudie tena kuangalia kama wataza kuwa wamepata zile karte za kutora. Kwa maana tumejikosa, wakatuambia kama seni haikutoa zile karte zote, wengi wamekosa zile makarte na wengi wamerudia nyuma. Tumekuja, tukafika hapa, lakini tumejitafuta, tumejikosa. Wametafuta, wametukosa, tulingia ilakoze. Kwa jina naitwa Ilakoze Vanessa, sasa tumejikosa. Na kuna wenye walikuja jana, wamejitafuta, wamejikosa, wakalantre. Na wenye walikuja wakarudiana leo, wakatafuta, wakawakosa. Kama hivi si tulitoka kumasomo, tulitupa maetide huko, tukakuja huko, tuko tunatafuta ayo makarte. Sasa kufika huko wanatutafuta, wanatukosa, sisi hatujui ni kwa sababu gani. Sisi tunaomba juu tumesikia itaisha kwa siku ya leo. Asa sisi tunaomba watuongeze kama masiku juu tupate tena sisi tupate wao ukate tupate hiyo ruhusa kwenda kuchagua. Kama tupate wao ukate, mimi naona hakuna maana kwenda kuchagua kwa sababu hatuna hizo kati na kuchagua inabidi wao uko na hiyo kati. Na kuhusu operation hiyo, siku moja ya ziada imetolewa na tume huru ya uchaguzi CENI yanachomoza katika tangazo lililosomwa na kamshina inayehusika na mawasiliano ndani ya tume hiyo Francois Bizimana kwenye redio ya taifa. Ameongeza kuwa watakaoshindwa kupata kadi hizo kwenye siku hiyo ya nyongezo watapata fursa ya kuzipokea kuanzia Mei tarehe 16 hadi Juni tarehe 2 mwaka huu kwenye tume huru ya uchaguzi ngazi ya tarafa. Na hadi ya wasimamizi wa ofisi za uchaguzi katika manispaa ya mkoa wa Kayanza wana wasiwasi ya kwamba huenda kadi zote za kupigia kura zisisambazwe kikamilifu kufikia Jumatano hii. Aidha, changamoto zilizojitokeza ni pamoja na baadhi ya watu waliojiandikisha kwenye kuchukua kadi zao na kukosa kuzipata, pamoja na wale waliokuwa kadi zao zimetengenezwa lakini majina yao hayapo kwenye orodha. Na shirikisho la kitaifa la vyama vya wakulima wa kahawa nchini Burundi, Sanake Murima Wisangi, limepokea kwa furaha uamuzi wa serikali wa kuongeza bei ya kahawa. Jean-Pierre Nabomenyereye, mkuu wa Sanake Murima Wisangi, anasema kuwa ni vyema serikali ichukue hatua zote zinazowezekana ili kuhakikisha kuwa mkulima wa kahawa anaendelea kupokea kipato kile kile hata pale ambapo kuna mabadiliko katika soko la kimataifa. Jean-Pierre Nabomenyereye, mkuu wa Sanake Murima Wisangi, amesema hayo kufuatia uamuzi wa serikali ya Burundi wa kuongeza bei ya kahawa. Mwakilishi huyo wa Sanake Murima Wisangi pia naomba serikali kuhakikisha kuwa mbolea zinawafikia wakulima kwa wakati ili kuongeza uzalishaji wa kahawa. Vile vile shirika la Neno na Kitendo kwa Uamsho wa Dhamiri na Mageuzi ya Fikra, l'Organisation Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Evolution des Mentalités kwa lugha ya Kifaransa PARSEM, linasifu ongezeko la bei ya kilo moja ya kahawa. Hata hivyo, mkurugenzi wake wa kitaifa Faustin Ndikomana anasema kuwa kuna haja ya kuwepo kwa hatua za kuandamana na hiyo nyongeza ya bei, kama vile upatikanaji wa mbolea kwa wakati mwafaka, kampeni za kunyunyizia dawa na uzalishaji wa miche ya kahawa ili wakulima wa kahawa wanufaike zaidi. Serikali ya Burundi inapaswa kuweka mikakati madhubuti katika sekta ya kilimo cha kahawa ili zao hilo liweze kuendelezwa ipasavyo. Hayo yamesemwa na Pierre Claver Nahimana, aliyewahi kuwa waziri wa kilimo na ufugaji na ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya kilimo. Pierre Claver Nahimana anasema kuwa fedha zinazotengwa na serikali kwa ajili ya sekta hiyo ni chache sana, jambo ambalo linakwamisha maendeleo yake. Pierre Claver Nahimana anaongeza kuwa serikali inapaswa kuweka sheria maalum kuhusu jinsi zao la kahawa linavyopaswa kulimwa, kuimarisha usimamizi wake kwa kutumia mbinu za kisasa na kutafuta wadau wa kulisaidia ili kuondoa changamoto zinazoikumba sekta hiyo. Ukosefu wa maandiko ya kisheria ya utekelezaji, uhaba wa wafanyakazi waliobobea katika sekta ya dawa za mifugo na viuatilifu, pamoja na upungufu wa miundombinu ni miongoni mwa changamoto zinazoikabili mamlaka Burundi ya kusimamia bidhaa za mifugo, viuatilifu na chakula. Hayo yameelezwa na Leopold Manirakiza, mkurugenzi mkuu wa mamlaka hayo siku ya Jumanne wakati wa mkutano wa kuandaa nyenzo za kisheria zitakazowezesha utendaji wa chombo hicho. Amesema kuwa Burundi inalenga kufikia kiviwango sawa na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kusimamia uingizaji wa bidhaa za mifugo, dawa za binadamu na viuatilifu. Lugha ya viongozi wanaopenda kulaumu wengine ni tabia ya wale wanaokwepa kuwajibika pindi ambapo yanapoenda kombo. Hayo yamesemwa na mtaalamu waongozi Emmanuel Ndikumana. Anaeleza kuwa matokeo ya lugha hiyo yanaweza kupelekea migongano miongoni mwa wanajamii. Hali hiyo inathibitishwa na wakazi wa halmashauri ya Busiga mkoani Karusi ambao wanasema kuwa ubinafsi wa bidhaa wa baadhi ya viongozi mara nyingi husababisha machafuko ya kijamii. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky amesema atasafiri hadi mji mkuu wa Uturuki Ankara kukutana na Rais Recep Tayyip Erdogan na atapatikana kwa mazungumzo ya moja kwa moja na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin mjini Istanbul siku ya Alhamisi. Zelensky ahidi kufanya kila kinachowezekana kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Putin, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano uliopangwa kwa haraka huku Kyiv. Urusi bado haijasema ni nani atakayesafiri kwa ndege hadi Istanbul, ila tu kwamba ingetangazwa mara tu Putin atakapoona inafaa. Putin na Zelensky wenyewe hawajakutana tangu Disemba mwaka 2019. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili mara ya mwisho yalifanyika Istanbul Machi mwaka 2022 katika wiki za mwanzo za uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Hapo awali Putin alikuwa ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja huko Uturuki bila masharti ya awali, kabla ya Zelensky kutangaza kwamba angeenda yeye binafsi na kutaja rais wa Urusi pia kusafiri. Marekani pia inatarajiwa kutuma ujumbe wa ngazi ya juu. Urusi tayari imeona kwamba kutoa shinikizo kwa nchi yake hakuna maana na haikutoa kauli yake ya mwisho. Badala yake imetaka kuangazia suluhu la muda mrefu ambalo linashughulikia kile Urusi inachokiona kama sababu kuu za vita, masharti magumu yaliyotangazwa kabla ya uvamizi wa mwaka wa 2022 kukataliwa mara kwa mara na Ukraine. Ni hadi hapa ndugu msikilizaji tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa ninyi nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana, sina la ziada. Natakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Sanganiro. Kwa heri.